Το 2022, όταν θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την πρώτη Εθνοσυνέλευση, η Ελλάδα θα έχει ξανά ψηλά το κεφάλι και θα έχει ανακτήσει τη θέση και το κύρος της στον πυρήνα της Ευρώπης. Εσυνέπειε του αυνανισμού της προκεχωρημένη ηλικία. Αυτό που είναι ήδη ορατό είναι πως γύρω μας πνέει ένας αέρας αισιοδοξίας. Εσυνέπειε του αυνανισμού της προκεχωρημένη ηλικία. Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης. Μια σοβαρή, το τονίζω, μια σοβαρή και υπεύθυνη φωνή ανανέωσης. Για σας λέτε. Ναι. Ναι. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσυνέπειε του αυνανισμού της προκεχωρημένη ηλικία. Αν είναι δυνατόν να αφήνονται υπονοούμενα ή εννοούμενα εδώ από τον υπουργό της κυβερνήσεως προς τον πρωθυπουργό της κυβερνήσεως και να μιλάει ο υπουργός της κυβερνήσεως για τα συνεπίας. Συνέπειας, πώς θέλετε, ναι, όπως θέλετε, βάλτε τον τόνο που θέλετε. Συνέπειε λοιπόν του αυνανισμού. Θα μπορούσαν και ο τίτλος σήμερα. Είναι γνωστές αυτές οι συνέπειες, αλλά είναι, τις ξέρουμε όλοι, τις γνωρίζουμε, ανεξαρτήτως αν κάποιος είναι ενήλικας ή ανήλικος. Και όταν αφορούν μια χώρα, συνέπειε είναι μεγαλύτερες και σημαντικότερες. Οπότε το κρατάμε αυτό, γιατί κάτι ξέρει ο Άδωνης από όλα αυτά. Και όταν βρει κάποιον που έχει περάσει τις ίδιες δυσκολίες, αισθάνεται την ανάγκη να το μοιραστεί μαζί μας. Έτσι πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Έχουμε πρόεδρο, την κυρία Σακελαροπούλου. Ψηφίστηκε νωρίτερα, τα ξέρετε όλα αυτά. Τα έχετε παρακολουθήσει, αναμενόμενο ήτανε. Χάνουμε τον Προκόπη Παυλόπουλο, η Πάκη περνάει στην ιστορία ως Πάκης με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα έρθουμε σε αυτόν λίγο αργότερα, γιατί πρέπει να πάμε στον κύριο Βελόπουλο, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος δεν ψήφισε την κυρία Σακελαροπούλου και για ποιο λόγο δεν την ψήφισε. Πάντως για να μείνουμε στο θέμα του. Δεν θέλω να μείνω στην κυρία Σακελαροπούλου. Την τιμώ λίγο... την κυρία, ειλικρινά σας λέω, αλλά την δεν τιμάτε. Μπορώ να πάω να πω στον παππού μου εγώ αύριο το πρωί, την ψήφισα την κυρία Σακελαροπούλου και σου έκοψε και το μισθό. Σου έκοψε τη συντάξη. El niño salió de mí y se encontró una medallita. El niño salió de mí y se encontró una medallita. ¿Qué? Το σημαντικό ότι κόψαν τη σύνταξη του θείου μου, ρε παιδιά, του θείου σας. Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se persina y le da su medallita. Βέβαια, η φοβική Νέα Δημοκρατία πρότεινε και προέκρινε την κυρία Σακελαροπούλου, η οποία έχει μια αριστερή ιδεολογία, δεν με αφορά αυτό εμένα, αλλά μπάση περιπτώσει. Δεν θα την κρίνω γι' αυτό, αλλά πηγαίνοντας στα χωριά μου στη Μακεδονία, έπρεπε να πω στον παππού μου ή στο θειό μου ότι του έκοψε τη σύνταξη η κυρία Σακελαροπούλου. Με δική της απόφαση κόπηκαν οι συντάξεις. Άρα λοιπόν, μας εξηγεί εδώ, το βάλαμε και τρεις φορές για να το καταλάβουμε. Το έλεγε σε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ χθες, το επαναλάμβανε συνεχώς, ότι δεν την ψηφίζω γιατί έχει κόψει συντάξεις με όλα αυτά που συνέβησαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν θέλουμε εδώ κάτι να πούμε για την κυρία Σακελαροπούλου. Νομίζω ότι όποιος και να ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, όποιος και να ήταν δικαστής, μάλλον το ίδιο θα έκανε. Διότι οι δικαστές δικάζουν με βάση ένα πλαίσιο νόμων, το οποίο έρχεται από τη Βουλή. Να θυμίσουμε εδώ ότι τα μνημόνια επέβαλαν, όρισαν ότι πρέπει να κοπούν οι συντάξεις. Τα τρία μνημόνια. Τα δύο από αυτά τα έχει ψηφίσει ο Βελόπουλος. Ήταν βουλευτής και τα έχει ψηφίσει. Τα δύο από αυτά, τα πιο βαριά, τα πρώτα, τα καλά μνημόνια, που κόπηκαν εκεί πραγματικά συντάξεις 12 φορές. Μία έκοψε ο Τσίπρας στο τέλος. Οπότε ο δικαστής κάνει ό,τι του ορίζει ο νόμος που η Βουλή έχει ψηφίσει και αποφασίσει. Δεν έχει όμως να πει τίποτα για τον εαυτό του ο κύριος Βελόπουλος, αλλά αναφέρεται στον παππού και στο θείο που του έχει κοπεί η σύνταξη και κατηγορεί το δικαστή που με βάση αυτόν τον νόμο που ο ίδιος ψήφισε έκοψε τη σύνταξη του παππού και του θείου. Καταδικαστέα το κόψιμο των συντάξεων. Βεβαίως η δικαιοσύνη πράττει ανάλογα με το πώς το πλαίσιο το νομικό ορίζει και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όμως όλα αυτά ξεκινούν από τη Βουλή, δεν ξεκινάνε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από τον Άριο Πάγο, από ένα δικαστήριο. Επειδή τώρα τελευταία το παίζει συνεχώς και είναι το βασικό του επιχείρημα, ότι έχει κόψει συντάξει η κυρία Σακελαροπούλου, χωρίς να λέει ότι και ο ίδιος έχει κόψει συντάξεις και χωρίς να δείχνει και τα χέρια του που τα έχει βουτήξει στο αίμα του κοψίματος των συντάξεων. Τα έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ο Βελόπουλος δεν είπε μόνο αυτά, είπε και για τον Γερμανό δημοσιογράφο, τον Ιακόμπι, προχτές που τον χτύπησαν οι φασίστες με τα αίματα στο Σύνταγμα, την είδαμε όλη την σκηνή, την καταδικάζει στην αρχή, αλλά βάζει μετά ένα άλλα. Δηλαδή, τι ασχολιάσαι από την ΟΠΕ, για πείτε μου εσείς. Αυτό να βλέπεις άτομα με αίματα. Ναι. Ο χειρότερος εχθρός σου, δεν το δέρνεις. Το αποδοκιμάζετε, το καταδικάζετε. Βγάλαμε ανακοίνωση, κύριε συνάδελφε. Εγώ ξαναρωτάω, εδώ σας έχουμε βγάλαμε σήμερα. Βγάλαμε ανακοίνωση, κύριε συνάδελφε. Κύριε Βελόπουλε, αλλά εγώ από επαγγελματική διαστροφή. Θα απαιτήσουμε την από επαγγελματική διαστροφή όμως. Mm-hmm. Δεν είδα μόνο την εικόνα αυτή, γιατί μια εικόνα δεν λέει πάντα την αλήθεια. Πρέπει να δεις και προηγουμένως τι έχει γίνει. Λέγεται, γιατί ρώτησα, ότι του λέγανε να φύγει γιατί δεν θέλανε να του βγάλει φωτογραφίες. Φοβόταν οι άνθρωποι. Και αυτό συνέχισε να βγάλει φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες δεν απαγορεύονται σε δημόσιο. Όχι, κάνει λάθο. Όχι, κάνει λάθο. Χωρί τη συνένεσή μου να με βγάλει φωτογραφίες. Τώρα θυμηθήκαμε εδώ, όπως ακούτε, βάζει αυτό το πολύ ωραίο αλλά. Θυμηθήκαμε τους ανθρώπους που φοβούνται από τη φωτογραφική μηχανή. Και ο συγκεκριμένος είναι δημοσιογράφος, είναι φωτογράφος, προφανώς έβγαζε φωτογραφίες. Σε όλες τις δημόσιες συγκεντρώσεις βγαίνουν φωτογραφίες. Μάλιστα, με αυτές τις φωτογραφίες καμαρώνουν πάρα πολύ ότι είχαμε τόσο κόσμο, τόσες χιλιάδες. Δείτε εδώ Παλμό. Λειτουργούν επικοινωνιακά, ισχυροποιούν το μήνυμα αυτού που κάνει την διαδήλωση και χαίρονται πάρα πολύ όλοι αυτοί που παίρνουν μέρος εκεί, γιατί γι' αυτό πάνε. Για να τους δει κάποιος άλλος. Αυτός είναι ο στόχος και ο ρόλος μιας διαδήλωσης. Να πάνε 100 για να φανεί το μήνυμα σε άλλους 100.000, για να πολλαπλασιαστεί με κάποιο τρόπο. Οπότε καταδικάζει τα αίματα στην αρχή, αλλά επειδή το έψαξε και είναι δημοσιογράφος, και αυτός προκαλούσε. Με άλλα λόγια, γι' αυτό και τη άρπαξε, δεν το λέει έτσι. Εμείς εδώ το ερμηνεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς να θέλουμε να δικήσουμε το σκεπτικό του Κυριάκου Βελόπουλου για τη δικαιοσύνη και για το απόρριτο της προσωπικότητας και τα προσωπικά δεδομένα που τόσο πολύ τον ενδιαφέρουν, όπως ακούσατε. Εδώ όποιος δεν τηρεί τα προσωπικά δεδομένα θα τις τρώει και θα ματώνει η μύτη του. Αυτό είναι το συμπέρασμα, να το κρατήσουμε. Ένα απλό έτσι εύκολο συμπέρασμα, το οποίο πατάει και στη λογική. Ο Αλέξης Τσίπρας, φεύγουμε από τον πεδίο, πάμε στο άλλο. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε πολύ έντονη αυτοκριτική χτες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στον προϋπολογισμό θα θυμάστε ότι κατηγόρησα τον κύριο Μητσοτάκη για ενορχιστρωμένη προεκλογική πολιτική απάτη. Συνειδητή. Η απάτη ως γνωστόν δεν αντέχει στον χρόνο. Η απάτη ως γνωστόν δεν αντέχει στον χρόνο. Εσυνέπειε του αυνανισμού της προκεχωρημένη ηλικία. Και το σημαντικό ότι κόψαν τη συνέντευξη του θείου μου, τα παιδιά του θείου σας. Θείε μου! Ο πόνος μου, θείε μου! Έλα, μην κάνεις έτσι! Κόψανε τη συνέντευξη του θείου. Γιατί αναφερόμαστε μόνο στο θείο, είναι και η Βλαχοπούλου βέβαια που θρηνεί το θείο. Γιατί αναφερόμαστε μόνο στο θείο, δεν υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο θείες. Σήμερα είναι σαφές ότι υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα αναγνώρισης ότι στη χώρα έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλες θείες. Ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλες θείες. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Θεοί. Και ο Κυριάκος και ο Γιώργος Παπανδρέου. Θυσίες δεν υπάρχουν, δεν έχουν γίνει καθόλου σε αυτόν τον τόπο και κυρίως ο λαός δεν έχει κάνει θυσίες. Θείες έχει κάνει και θείες έχουμε όλοι. Οπότε αυτές πιάνουν τόπο, σύμφωνα με τον Γιώργο Παπανδρέου ή το άλλο που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο οι θείοι που λέει ο Βελόπουλος, έχουμε και τις θείες σε αυτόν τον τόπο, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Γιατί λαός που δεν έχει μνήμη είναι λαός που δεν θα έχει και μέλλον, όπως λένε, ή παρόν. Ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη διάσταση μέσα στον χρόνο. Ο Αλέξης Τσίπρας, να γυρίσουμε σε αυτόν, μίλησε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, στους συντρόφους, τα παρουσίασε με την δική του οπτική, λογικά όλα αυτά και πολύ ωραία. Ο Τσίπρας λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, μίλησε για το τι παρέδωσε στις 7 Ιουλίου στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παραδώσαμε λοιπόν τον περασμένο Ιούλη μια χώρα για την οποία αποφασίζουν άλλοι για αυτήν. Μπράβο! Αποφασίζουν άλλοι για αυτήν, χωρίς αυτήν. Αποφασίζουν άλλοι για αυτήν, χωρίς αυτήν. Πολύ ωραία. Αυτή τη χώρα την παρέλαβε, είναι η αλήθεια. Δεν την παρέδωσε μόνο. Δηλαδή, μια χώρα που δεν αποφασίζει ίδια για τον εαυτό της, αλλά κάποιοι άλλοι, πάρα πολλοί, σχεδόν όλοι, για την ίδια τη χώρα. Έτσι το παρέλαβε. Και ο προηγούμενος έτσι το παρέλαβε από τον προ-προηγούμενο, έτσι το παρέδωσε και στον σημερινό. Και ο σημερινός, φαντάζομαι, έτσι θα το παραδώσει στον επόμενο. Είναι η χώρα που δεν αποφασίζει για τον εαυτό της, αλλά αποφασίζουν άλλοι για αυτήν. Ίσως να είναι και καλό αυτό, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί όποτε ο ελληνικός λαός έχει αποφασίσει για τον εαυτό του, σπάνιες φορές, ίσως και να μην ήταν και τόσο καλά τα πράγματα. Υπήρχαν και κάποιες εξαιρέσεις, αλλά ήταν και διαφορετικές όλες οι υπόλοιπες συνθήκες. Υπάρχει και το σκάνδαλο της Νοβάρτης, υπάρχει και η διαδικασία στη Βουλή, η σχετική επιτροπή που διερευνά το ρόλο του Παπαγγελόπουλου. Έχουν μπλέξει δικαστές, τσακώνεται η Τουλουπάκη, η Ράικου με τον Παπαγγελόπουλο, δίνουν συνεντεύξεις, ο Παπαγγελόπουλος κυρίως. Μία από αυτές έδωσε προχθές το βράδυ και μιλάει για τις παρακολουθήσεις που κάνουν οι γνωστές υπηρεσίες προς τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Και να σας πω, ξέρω ότι παρακολουθούν τα τηλέφωνά μου. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα της δημοκρατίας. Είτε νόμιμα, είτε παράνομα, παρακολουθώντας τα τηλέφωνα ενός απλού Έλληνα πολίτη, δείχνουν το ποιόν τους και την εκτροπή που οδηγούνται. Από πότε τα παρακολουθούν τα τηλέφωνά σας? Και επί ΣΥΡΙΖΑ το παρακολουθούσαν? Θέλω να πιστεύω πως όχι, δεν νομίζω. Άρα το παρακράτος, ακούστε. Τώρα τις τελευταίες. Στο τελευταίο καιρό είμαι σίγουρος. Ακούω και όλες τις κασέτες που γυρνάνε. Τους στέλνω και λέω και καλημέρα σε αυτούς που με ακούνε. Mm-hmm. Τους λέω και κανένα μπινελίκι έτσι για να γελάω, να καταγράφετε. Δηλαδή, συγγνώμη, μου λέτε ότι τα τηλέφωνά σας άρχισαν να τα παρακολουθούν από τον Ιούλιο του 2019. Δεν μπορώ να προσδιορίσω. Ξέρω ότι είναι ολοκαύτερο ότι τα παρακολουθούν. Φοβάστε ότι και πριν τα παρακολουθούσαν? Το παρακράτος βρά εναντίον μου πάρα πολλά χρόνια. Εναντίον σας? Φυσικά. Καλά, δεν το ξέρετε. Για ποιο λόγο? Τους έχω πονέσει, κύριε Τάκη. Είναι ο Δημήτρης Τάκης που έχει πάρει τη συνέντευξη στο Action προχθές το βράδυ. Και εδώ ακούσαμε τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ο οποίος κατήγγειλε ότι παρακολουθούν το τηλέφωνο του. Πώς το έχει καταλάβει? Ακούει τις κασέτες που γυρνάνε. Βάζουν και μολύβι μέσα και γυρίζουν την κασέτα οι σχετικοί πάλι. Δεν γίνονται πια έτσι αυτά, δεν υπάρχουν κασέτες. Έχουν εξυγχρονιστεί τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Παπαγγελόπουλος ακούει την κασέτα που γυρνάει. Πώς τώρα ακούς και την παρακολούθηση και την κασέτα να γυρνάει και πώς ακουγόταν και η κασέτα παλιά? Λεπτομέρεια. Το σημαντικό είναι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν αυτά. Όταν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησαν από την 8 Ιουλίου και μετά αμέσως οι παρακολουθήσεις. Τα έλεγε αυτά τα πολύ ωραία για να δείξει ότι είναι θύμα, τους έχει πονέσει. Όλα τα συστήματα είναι πάνω στον Παπαγγελόπουλο μαζί με τις κασέτες που γυρνάνε και τα μολύβια. Το ρωτάει ο Τάκης, το αυτονόητο, και το θυμίζει και στους τηλεθεατές ότι πριν μερικά χρόνια επί Καραμαλή ήταν αρχηγός της ΕΥΠ ο ίδιος ο Παπαγγελόπουλος. Τότε κασέτες δεν γυρνούσαν, παρακολουθήσεις δεν γινόντουσαν. Ναι, αλλά κάποια... Και σαν εισαγγελέα και σαν υπουργό. Αν λέτε ότι σας παρακολουθούν τα τηλέφωνα, κάποια στιγμή εσείς ήσασταν διοικητής της ΕΥΠ. Μετά. Φαντάζομαι είχατε, ναι, το κομμάτι αυτό έγινε, πριν 15 χρόνια. Πόσα? Ναι. Όχι, πριν 10 χρόνια. Τώρα μπορεί να μην παρακολουθεί και νόμιμα. Να φανταστώ ότι εσείς δεν παρακολουθούσατε ως διοικητής της ΕΥΠ. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Πιο ψεύτικο ποτέ δεν έχει ακουστεί. Τρεις φορές. Πιο ψεύτικο ποτέ. Αυτά τα λένε, βγαίνουν και νομίζουν ότι θα γίνουν εμπιστευτοί και θεωρούν τον κόσμο ηλίθιο. Διότι όσο ήταν ο ίδιος, δεν γινόντουσαν αυτά. Με το που έφυγε ο ίδιος και ήρθε άλλο κόμμα, γινόντουσαν αυτά. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν και τώρα γίνονται πάλι, επειδή είναι στο στόχαστρο και τους έχει ζωρίσει πάρα πολύ και ακούει την κασέτα. Όλα αυτά είναι πολιτικά πρόσωπα. Ήταν και εισαγγελέας ο κ. Παπαγγελόπουλος. Έχει περάσει από κομβικές θέσεις. Αρχηγός ΕΥΠ επί Καραμαλή. Μετά τον πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι γνωστές μεταγραφές της καραμαλικής παράταξης, του τμήματος του καραμαλισμού. Ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι ένα από αυτά. Ο Παπαγγελόπουλος είναι ένα άλλο. Η Παπακώστα, την οποία την έχουμε χάσει, είναι ένα τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είχε φτιάξει και ένα κόμμα. Μόνη της ήταν η Παπακώστα κόμμα, το οποίο προχώρησε. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τη διεύρυνση προς τα σοσιαλδημοκρατικά, πασοκικά και όλα τα υπόλοιπα, και όλοι αυτοί ψάχνουν να βρουν βηματισμό. Βηματισμό στην αντιπολίτευση σε αυτή τη φάση, στην κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ τα λέμε όλα αυτά εμείς, και καλά τα λέμε και καλά τα ακούτε, και στο 211, πού είναι το τηλέφωνο, να το 211-10-80-880, το ποιος το κρέμασε εκεί? 211-10-80-880, σαν μπουγάδα το έχουν κρεμάσει, με μανταλάκια. Μπορείτε να πάρετε τον Αποστόλη μέσα, σας περιμένει να πείτε τα σχόλιά σας για όλα αυτά που ακούτε. Ενώ ακούμε, θα μπούμε στο δράμα ενός πολιτικού προσώπου, γιατί αναγκάστηκε από την τσέπη του να βάλει 12.000, έτσι έλεγε χθες, δεν ξέρω τελικά ποιος είναι ο τελικός λογαριασμός, για να κοπεί τελικά αυτή η ρημάδα η πίτα που τους έκατσε στο λαιμό για τους εργαζόμενους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Βορύδης, μετά από το σοου που έγινε και από όλο αυτό το θέμα που σηκώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και όλους τους υπόλοιπους, οδηγήθηκε χθες στο Open που ήταν το πρωί στην απόφαση να ανακαλέσει την αρχική απόφαση και να πληρώσει από την τσέπη του, ενώ δεν έχει, από την τσέπη του τα λεφτά για να περάσουν ωραία χθες το βράδυ οι εργαζόμενοι. Να ακούσουμε το απόσπασμα αυτό για να μπούμε λίγο σε mood λύπης και αλληλεγγύης προς τον Μάκη Βορύδη. κύριε Ζαχαριάδη, θα κάνω το εξής. Θα ανακαλέσω την αποφασή μου. Πολύ ωραία. Μόλις βγαίνει από αυτό τον κωδικό. Άρα, κύριε Βαγγελόπουλε, τώρα είναι η λιμένη απόφαση. Θα ανακαλέσω. Θα ανακαλέσω, σας το λέω, θα την ανακαλέσω. Και να αρχίσουν οι δικοί. Και η εκδήλωση θα γίνει. Η εκδήλωση θα γίνει και θα την πληρώσω εγώ. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Να βοηθήσω κι εγώ, κύριε Βόλιο. Όχι, δεν θέλω να βοηθήσω. Θα την πληρώσω εγώ. Με δικά σας χρήματα θα τα πληρώσω. Ναι, και επειδή δεν είμαι πλούσιος, για να μπορώ να βγάλω εύκολα τα 12.000 ευρώ. Ναι. Και θα την πληρώσω εγώ. Τον ακούσατε πώς σπάει η φωνή του όταν λέει θα την πληρώσω εγώ. Γιατί μπορεί να τα έχει πάρει από τον καμένο, να μην είναι και δικά του, αλλά 40.000 είναι 40.000. Δεν μπορεί να φεύγουν έτσι με τη μία 12.000 για μια πίτα για τους εργαζόμενους. Δεν έχει κάνει και άλλη πράξη αγάπης προς τους εργαζόμενους. Έχει ψηφίσει 3 μνημόνια. Έχει κόψει οτιδήποτε από τους εργαζόμενους. Μόνο τα κεφάλια δεν έχει κόψει. Θα μπορούσε. Από τους εργαζόμενους, γιατί είχε και εκείνο το εργαλείο κάποτε. Παρ' όλα αυτά, ξέρω ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε τώρα, αριστεροί, κομμουνιστές, δεξιοί, τους διαχωρίζουμε, έτσι πρέπει, και άκροδεξιοί, αλλά και άλλοι πολίτες αυτού του τόπου που δεν ανήκετε και είστε ελεύθεροι, δεν ανήκετε σε κόμματα και παρατάξεις, νιώθετε σπαραγμό όταν ακούτε το Μάκη Βορύδη να λέει δεν έχω και αναγκάστηκα το πρωί της ίδιας μέρας της τελετής να βγάλω 12.000 και να πληρώσω για την πίτα των εργαζομένων να φάνε ένα κομμάτι κέικ και κάκι όπως το έλεγε χθες και ένα πιάτο φαΐ. Οι εργαζόμενοι, όπως είπε σε άλλο ραδιόφωνο, δύο κεφτέδες. Έτσι έλεγε, να πιούν έναν καφέ και δύο κεφτέδες. Ο Μάκης Βορύδης, και επειδή νιώθετε αυτή την ανάγκη να βοηθήσετε, το βλέπουμε και στο τηλεφωνικό κέντρο, το πιάνουμε στην ατμόσφαιρα. Ετοιμαστείτε, το Σάββατο έχουμε εκδήλωση. Ένας υπουργός έχει την ανάγκη μας. Ο Μάκης Βορύδης πληρώνει από το ειστέρημά του 12.000 ευρώ για τη βασιλόπιτα των υπαλλήλων του Υπουργείου του. Θυσιάζεται για να ευχαριστήσει τους εργαζόμενούς του. Πρέπει όλοι να σταθούμε στο πλευρό του. Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης προς τον Μάκη Βορύδη. Σάββατο, 25 Ιανουαρίου, όλοι στο Σύνταγμα να τραγουδήσουμε και να βροντοφωνάξουμε. Λεφτά για το Βορύδη, τσεκούρι να μην φύγει. Στηρίζουμε το Μάκη, πολλά ευρώ για να έχει. Δίνουμε από το ειστέρημά μας για να καλύψουμε τα 12.000 ευρώ που τον ανάγκασαν οι βρωμιαρέοι να πληρώσει από την τσέπη του. Η θυσία του υπουργού μας πρέπει να μας βρει συμπαραστάτες και αλληλέγγυους. Τραγουδάμε για τον φιλεύσπλαχνο υπουργό που τον έχουν στοχοποιήσει όλοι. Δίνουμε το παρόν στο Σύνταγμα, στη Μεγάλη Συναυλία. Τραγουδούν Φρανκ Σινάτρα, Γογό Τσαμπά, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Πάολα, Σιν Μπόι, Άννα και Μαρία Καλουτά. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Πλάτανος. Μήνυμα από τον τάφο θα διαβάσει ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Χολή θα ξεράσει ο Αμβρόσιος, πρώην Μητροπολίτης. Θα μοιραστούν τσεκούρια. Θα καούν βιβλία. Θα θυσιαστούν αγρότες. Θα σφαγιαστούν κομμουνιστές. Θα φωνάξει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μεγάλη συναυλία συμπαράστασης στο Μάκη το Βορύδη. Μη λείψει κανείς. Το Σάββατο λοιπόν ακούσατε τα τεχνικά όλα, είμαστε όλοι στο Σύνταγμα να μαζέψουμε χρήματα, να τραγουδήσουμε με όλους αυτούς τους άξιους καλλιτέχνες, βεληνικούς τώρα, όχι αστεία και δεν είναι μόνο ελληνικής προέλευσης όπως ακούσατε. Και γενικότερα από τον εδώ κόσμο, από τον άλλο κόσμο, από τον πέρα κόσμο. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς εδώ και μια ομάδα που έχουμε αναλάβει τη στήριξη την οικονομική και την ψυχολογική του Μάκη Βορύδη, γιατί όταν λέει θα τα πληρώσω εγώ, το εγώ αυτό σου παράζει την καρδιά. Κυλούνε δάκρυα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Πάρτε στο 2.11.10.80.880 να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτή τη συναυλία ή να δηλώσετε ό,τι άλλο θέλετε. Κανένα ακίνητο ή κάτι. Ό,τι σας έρχεται στο νου. Και βλέπουμε ότι ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, ξεκινάει από το κτίριο της Βουλής για να πάει στην κυρία Σάκη Λαροπούλου, όπως γίνεται πάντα, να της ανακοινώσει επισήμως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Είναι η επίσημη ανακοίνωση, να της πει ότι από εδώ και πέρα είσαι πρώτος, από εδώ και πέρα, μόλις λήξει και η θητεία, μέσα στο Φλεβάρι του Προκόπη Παυλόπουλου, θα έχουμε και εκεί πάλι τελετές, παραδόσεις και όλα τα υπόλοιπα. Σε μια αντίστοιχη τελετή, η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, ως πρόεδρος της Βουλής, όταν είχε πάει στον Παπούλια, δεν είχε πάει. Να του πει ότι θα είναι πρόεδρος. Είχε πει αυτά τα πάρα πολύ ωραία, τα βάζουμε κατά καιρούς και πολλοί από εσάς τα ζητάτε, ότι θα περιοριστούν τα σύνορα, θα χαλάσουν τα πράγματα στην Ευρώπη, θα κινδυνεύσουμε. Έπεσε μέσα, δεν ξέρω τι είχε μασίσει πριν και τα έλεγε όλα αυτά, αλλά είχε πέσει μέσα. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί αυτή η τελετή, τα παρακολουθούμε. Αυτά γίνονται σήμερα. Αυτά γίνονται σήμερα γιατί υπάρχει μια φιλοσοφική τοποθέτηση σχετικά με το χρόνο. Σήμερα, αύριο, χθες, τα μπερδεύουμε όλα αυτά και πολύ παίζει το αύριο σε αυτόν τον τόπο. Οπότε αυτό που ακολουθεί νομίζω τα πακετάρει όλα αυτά πολύ σωστά. Όποιος μιλάει για το αύριο είναι μάντης, είναι προφήτης, είναι κάλπης όμως. Αν δεν μιλήσεις για το σήμερα, δεν δικαιούσε να μιλάς για το αύριο. Είμαστε σε μια φάση που σήμερα εσύ αύριο δεν είσαι. Το Πασόκ σχεδιάζει το αύριο. Και το αύριο αυτό δεν αργεί. Ποιος ξέρει αύριο, ίσως και να μην υπάρχει αύριο. Αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Και όσα ζήσουμε σήμερα, αύριο, σήμερα, αύριο, σήμερα, μπορεί να ξεψυχήσουνε. Μα όμως χθες, σήμερα, χθες, σήμερα, χθες, κράτα με στην αγκαλιά σου. Βροχή και σήμερα, πιάσε με να με δική σου. Χθες, σήμερα που τόσο σ' αγαπώ. Χθες. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τα σήμερα, τα αύριο, κάποιες γνώριμες φωνές. Ο κύριος Στασούλας πηγαίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Αρσάκιο, επί της Πανεπιστημίου. Εκεί θα βρει την κυρία Σακελαροπούλου. Όλες οι προηγούμενες παλιότερα ανακοινώσεις, αναγγελίες γινόντουσαν στα σπίτια των προέδρων, των καινούριων προέδρων. Και βλέπουμε τώρα ότι μέχρι να πάει και ο κύριος Στασούλας είχε κλείσει και η κυκλοφορία στην Πανεπιστημίου. Επειδή κόπτονται πολύ για τις κυκλοφορίες στο κέντρο της Αθήνας, όταν γίνονται διαδηλώσεις, όταν βγαίνουν εργαζόμενοι, άνθρωποι του ΜΟΧΤΟΥ να διεκδικήσουν αυτονόητα πράγματα και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, μπορεί να κλείνει λεωφόρος, το δρομάκι, ο δρόμος, δεν υπάρχει διαμαρτυρία, το θεωρούμε και επιβεβλημένο και λογικό. Μην βγουν 5, 10, 100 εργαζόμενοι και κλείσουν δρόμο, εκεί ολονών τα νεύρα γίνονται τσατάλια. Δεν το ανέχεται κανείς να βλέπει εργαζόμενο να διεκδικεί. Γιατί είναι όλοι τόσο ευχαριστημένοι σε αυτόν τον τόπο, και αυτοί που ποτηλιάρονται και αυτοί που είναι στο δρόμο, που δεν χρειάζεται να διεκδικούν κάτι παραπάνω. Σκέψεις με την εικόνα που βλέπαμε πριν, αποκαταστάθηκε από ό,τι βλέπουμε κίνηση, με τον Μπού και μέσω Τασούλας, ξανάρχισε η ροή των οχημάτων. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Το τηλέφωνο το είπαμε άλλη μια φορά, 2-11-10-80-8-80. Το mail του σταθμού είναι radio@parapolitika.gr. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Τώρα live μας ακούτε μετά ηχογραφημένους. Και στο YouTube μας βρίσκεται στο official. Από κάτω κάντε και εγγραφή και διάλογο που έχουμε το chat. Το πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Λέγεται. Κύριος Καλαμούκης του Βαρπαγιάννης. Ναι, ναι, το δίδυμο αυτό τη συμφορά, τη επιτυχία. Απευθείας βγαίνει στον αέρα. Περίπου. Καλή σας νύχτα, κύριε Βαρπαγιάννη και κύριε Καλαμούκη. Καλή, ανοίξτε τα μπατζούρια. Οι κύριοι φάγαν κάτι πατσαβουργές σκατωμένες πρώτα από τον Τραμπ, μετά από τη Μέρκελ. Τι κοινότητα είναι αυτή, τι ενωμένη Ευρώπη. Η σωτηρία είναι να φύγουμε από αυτό το νόμισμα. Τώρα. Τι λέτε, από... καλέ, θα κάνουμε Brexit. Από τους Γκάγκστερ, από τις συμμορίες της Ευρώπης. Και πού να πάμε. Πήραν τον Ερντογκάν προχτές. Του Λαφαζάνη είστε. Παρασυμφορήσουν για την εναντίον της Ελλάδας πολιτική του. Πήραν τον Ερντογκάν και άφησαν εμάς. Μας διέγραψαν από το χάρτη. Μας σβήσανε. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Και κάτι για τους λαθρομετανάστες. Είστε με τον Λαφαζάνη. Θέλουν να γαμίσουν οι λαθρομετανάστες. 1 εκατομμύριο που θα τους πάμε. Ας ανοίξουν αυτοί που τους θέλουν τα σπίτια τους να τους βάλουν μέσα. Μισό λεπτάκι, ναι. Εμείς θα τους πάρουμε μέσα. Εσείς δεν παίρνετε τους. Να τους βάλετε στα σπίτια σας. Ναι, εσείς δεν παίρνετε τους παπάδες να τους πληρώνετε από την τσέπη. Σας, για να το μοιράσουμε κάπως. Πληρώνετε εσείς τους παπάδες από την τσέπη σας. 70 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Τι έλεγε αυτό το τσόφλι ο Βαρβιτσιώτης, θα στείλουμε στρατό να πολεμήσει. Βαρβιτσόφλης είναι πιο ωραίο. Αφού το λες έτσι, Βαρβιτσόφλης είναι πιο ωραίο. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, να πολεμήσει για τι αποστολή, για τις πεζούλες και τα χωράφια μας που λέγει ο Άρης. Όχι, παιδί μου, ποιον Άρη, ξέρουμε για τον Άρη. Να πολεμήσουμε για λογαριασμό των επενδυτών μας που έχουν αγοράσει τον τόπο μας. Μπράβο, ναι. Τα λιμάνια είναι κινέζικα. Τα αεροδρόμια γερμανικά, τα τρένα ιταλικά. Ωραία, τι θες. Και τα δάση καναδικά, τι θες εσύ τώρα. Τα δάση καναδικά και τα σπίτια μας στις τράπεζες. Δηλαδή να τρέξει τώρα να σκοτωθεί ο άλλος για το σπίτι του που κυριάζει το πάρει τράπεζα. Ρε, δεν είναι καλά, ρε αυτοί. Πού τους βρήκαμε, ρε. Πού τους βρήκαμε. Τι να σου πω. Και πηγαίνουν όλοι μαλάκες οι Έλληνες και αγοράζουν γερμανικά αυτοκίνητα με 6% επιτόκιο. Οι λύθοι. Νόμιζα πως είναι εταιριών, ξέρεις τις αυτές και αυτά και τα βλέπω όλα είναι αγοραστά. Δηλαδή κάτι μέσα εντέσκα. τη Volkswagen καινούργια και τα λοιπά, όλα μέχρι τα 100 επιτόκια. Τι να πω από εκεί και πέρα, τι να πω. Ο Γιάννης από Γανιά. Έλα σου πω να του δώσουμε κανένα 50 ρε, να μην του φύγει από, από την τσέπη του κερατωμένου κερατά. Πιανού. Του Βορύδη. Έναν έρανο να κάνουμε. Έναν έρανο ρε, να δώσουμε κάτι τι στα παιδιά εκεί πέρα, γιατί θα πεινάσουν αύριο μεθαύριο. Αφού δεν βγαίνει, και αυτά τα 40 χιλιάρικα που είχε στην άκρη από την αποζημίωση του καμένου, τα έχει για μια δύσκολη ώρα τώρα, όχι να τρώνε οι χαραμοφάιδες του Υπουργείου. Ναι, τα καημένα τα παιδιά. να μην του πω πράγμα. Το ωραίο με του ακροδεξιού είναι ότι πάντα έχουν τάχα μου έναν ανθρώπινο πρόσωπο. Ε? Πάντα. Από πού τα παίρνουν βέβαια για να έρθουν μία ή άλλη είναι ένα άλλο θέμα. Ή σε τι προσβλέπουν ή τι λόγους εκφωνούν σε τέτοιες εκδηλώσεις είναι άλλο θέμα. Για να αντέξουν να σε ακούσουν οι χίλιοι εργαζόμενοι υπουργείου με τα παιδιά του. Ναι. Πρέπει κάτι να του δώσει για να ακούσουν όλη αυτή τη μαλακία τη κατήλα. Εντάξει. Θα του δώσουμε κάτι τη και να του δώσουμε και κανένα ματήλι να κλάψουν. Μην του πω πράγμα. Μην πει πράγμα. 2 Φλεβάρι στον Μπράντεφερ στα Χανιά. Στον Μπράντεφερ, οκ. Okay. Ήθελα να προτείνω μια ταβερνίτσα στη Νίκαια που τρως με 7 ευρώ το κεφάλι όλο το μενού. Πού θα τους πάει, στη Νίκαια, βάλε και τα μεταφορικά. Βάλε και τα μεταφορικά, θα πάει με το υπηρεσιακό το αυτοκίνητο. Πόσο υπηρεσιακό, παιδί μου, 1000 άτομα με τα παιδιά τους. Θα βάλει πούλμαν, ρε Αποστόλη, μην κολλάς σε λεπτομέρειες. Είδες πως ανεβαίνουν τα κόστη, να το. Ανεβαίνει το κόστος, αφού πληρώνει ο μαλάκας, ρε, τι σε νοιάζει εσένα. Εμένα δεν με νοιάζει. 7 ευρώ το κεφάλι στη Νίκαια, έτσι. Ναι, αλλά πρέπει να υποστούμε και τη Νίκαια τώρα, δεν είναι απλό. Λίγα με τη Νίκαια, φίλε, γιατί έχει και το μπλεκό της κοκκινιάς λίγο πιο πάνω. Ξέρει εκείνος. Εργαζομένου. Με λαμβάνει. Λαμβάνωσε. Άκουμε ένα βήμα. Απόψε σήμερα και χτες μείναν οι Έλληνες χωρίς δουλειές. Γι' αυτό και φύγαν όξο. Και μέσα στο φάμπο στο φαμπό αλλάζουν και τον πληθυσμό. Παίζοντας πάλι παιχνίδι πονηρό. Καλό, ε. Μπράβο. Δηλαδή ποιος γκάτσος και μαλακίες. Είσαι κάτι ανάμεσα σε γκάτσο και Ναταλία Γερμανού. Ναι, γκάτσο, μην πεις ελμπάτσο γιατί έρχονται. Έρχονται. Σύντροφε, ερχόμαστε. Σας περιμένουμε. Αυτό που είναι ήδη ορατό είναι πως γύρω μας πνέει ένας αέρας αισιοδοξίας. Εσυνέπειε του αυνανισμού της προκεχωρημένης ηλικία. Δεν είναι προκεχωρημένη ηλικία. Νομίζω είναι 52. Δεν τη λες προκεχωρημένη ηλικία. Μόνο αυτό έχουμε να σχολιάσουμε. Όλα τα άλλα νομίζω τα λέει σχετικά καλά ο Άδωνης όπως πάντα. Όπως πάντα πήγε και στο Auschwitz, επίσκεψη. Αν είδατε τα σχετικά, τις φωτογραφίες μάλλον, τις φωτογραφίες. Έχει πέσει τρολάρισμα αρκετό στα social media, λογικό. Και παρακολούθησε εκεί τι ακριβώς γίνεται και κάπου διάβασα ότι είπε ότι πρέπει ο καθένας να πηγαίνει μια φορά στη ζωή του στο Auschwitz. Αν υπήρχε, σωστό είναι αυτό, αν υπήρχε οργανωμένη πολιτεία, θα επέβαλε στους μαθητές με μια τετραήμερη εκδρομή στην Κρακοβία. Είναι και ωραία πόλη έτσι κι αλλιώς. Και αμέσως κοντά εκεί είναι και το Auschwitz, να περάσουν από εκεί να δουν τι ακριβώς συνέβαινε και τι ο φασισμός είχε φτιάξει, αυτή τη βιομηχανία θανάτου, την τέλεια βιομηχανία θανάτου, προς οτιδήποτε θεωρούσε κάτι κατώτερο. Γιατί στην αρχή του φασισμού, στο πλαίσιο του, στην ιδεολογία του, υπάρχει αυτό ακριβώς, ότι εμείς είμαστε ανώτεροι, ορίζει ποιοι είναι αυτοί, και όλοι οι άλλοι είναι κατώτεροι. Είτε είναι Σλάβοι, είτε είναι κομμουνιστές, είτε είναι γκέι, είτε είναι Εβραίοι, είτε είναι οι Νοτιοβαλκάνοι, ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Άνθρωποι με αναπηρία, ποιον άλλον θα μπορούσε να εντάξει στους κατώτερους. Και επειδή είναι κατώτεροι, πρέπει να θανατωθούν. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ένα ωραίο κτίριο, μηχανές, μέθοδοι, μοντέρνες για την εποχή, όπως ήταν το αέριο του Σικλών, για να εξοντωθεί αυτός ο κατώτερος πληθυσμός και να μείνουν αυτοί οι ανώτεροι. Αυτό είναι φασισμός. Το έζησε μια φορά η ανθρωπότητα. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Τα διδάγματα τα σωστά νομίζω δεν έχουν. Έχουν έρθει εκεί που πρέπει να έχουν έρθει, αλλά ο άνθρωπος ξεχνάει και δεν μπορεί να κάνει τους απαραίτητους συνδυασμούς. Πώς από το να λες κάτι για εδώ, για αυτή τη γωνιά του πλανήτη, αυτόματα σε τοποθετεί, χωρίς να το έχεις καταλάβει, και στο πλαίσιο το ευρύτερο του φασισμού. Σήμερα λες αυτό, αύριο μεθαύριο πολύ εύκολα θα πεις αυτό που έλεγαν και εκείνοι τότε, χωρίς να βλέπεις την επόμενη εβδομάδα τι ακριβώς θα συμβεί. Γιατί και οι Γερμανοί που επέλεξαν και ψήφισαν τον Χίτλερ, δεν περίμεναν ότι θα γυρίσουν 7 εκατομμύρια Γερμανοί σε φέρετρα. Λόγω του φασισμού και λόγω του ναζισμού και των ετοιμάτων που υπήρχαν τότε για να καθαρίσουν τους κατώτερους από τους εκεί ανώτερους, τελικά πέθαναν, σκοτώθηκαν και οι ανώτεροι και καταστράφηκε η χώρα από τους κατώτερους. Συνέβη και αυτό. Αυτά σαν σκέψεις, επειδή βλέπαμε τον Άδωνη. Ξέρουμε τι έκανε παλιά, τι βιβλία πουλούσε. Νομίζω έχει ζητήσει και συγγνώμη στο Facebook, γράφει εκεί τα κείμενα, για να μπορέσει να αποτινάξει από πάνω του όλο αυτό. Ειδήσεις, ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Μαρμάρινο αδριάντα του απερχόμενου Προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου αποφάσισε να αναρτήσει ο Δήμος Αθηναίων. Ο αδριάντας, που θα έχει ύψος 17 μέτρα μαζί με το βάθρο του, θα τοποθετηθεί στην πλατεία Συντάγματος. Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου, σκοπός της κίνησης αυτής είναι διπλός. Αφενός για να θυμούνται οι Αθηναίοι τον απερχόμενο Πρόεδρο στην πιο χαρακτηριστική του στάση, την ακίνητη, και αφετέρου να στολίζουν αυτόν τα Χριστούγεννα με λαμπιόνια αντί για χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ντυμένη μπουμπουλίνα θα κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας τις επόμενες ημέρες η Γιάννα Αγγελοπούλου, θέλοντας έτσι να τιμήσει τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του ελληνικού έθνους. Τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει ντύσιμο της κυρίας Αγγελοπούλου με τις στολές του Νικηταρά, του Αθανασίου Διάκου και του Λίσταρχου Νταβέλη. Τρεις συνεχόμενες εκπομπές στην υγειά μας του Σπύρου Παπαδόπουλου συμπληρώθηκαν προχτές χωρίς την παρουσία της Πάολα. Το γεγονός σχολιάστηκε δυσμενός από τον πνευματικό κόσμο της χώρας, ενώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεσμεύτηκαν να φέρουν το θέμα με σχετική ερώτηση στη Βουλή. Καλά είναι στην υγεία του ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς μετά το ατύχημα που είχε το πρωί όταν γλίστρησε στο καμαρίνι του πατώντας πάνω στα ίδια του τα σάλια, τα οποία ήταν εκεί για να γλύψει καλεσμένους υπουργούς της εκπομπής του. Καιρός. Ελαφρώς κρύο. Καιρός για τρίο. Πολύ καλή. Μίλησε ο κύριος Στασούλας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ανακοίνωσε στην κυρία Σακελαροπούλου ότι είναι η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τώρα μιλάει η κυρία Σακελαροπούλου. Πάμε να συνδεθούμε λίγο, να ακούσουμε και τη φωνή της. Η αντιμετώπιση των οποίων υπερβαίνει τα όρια των κρατών και απαιτεί διεθνή συνεργασία. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, η εμπέδωση στο κοινωνικό σύνολο ενός κλίματος ηρεμίας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Η οικονομική ανάπτυξη, η αντιστροφή της φυγής των νέων στο εξωτερικό και η προστασία των αδυνάμων αποτελούν προτεραιότητες. Πέσαμε και σε καλό κομμάτι. Στο μαγκαζίνο σε λίγο θα τα ακούσετε όλα. Δίνει ένα στυλ και ένα στίγμα η κυρία Σακελαροπούλου. Ακούτε τι ακούσατε, τι είπα. Ακούσαμε και τη φωνή της. Οπότε περισσότερα και το παρασκήνιο και τις ψηφοφορίες και τις απουσίες και το ζουράρι που δεν ψήφισε και όλα τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο σε 20 λεπτά. Από τώρα η κυρία Σακελαροπούλου έρχεται, ποιος όμως φεύγει. Πίσω από τα μεγάλα μάτια, τα καμπύλα χίλια, τους βοστρίχους, ανάγλυφα στο μαλαματένιο σκέπασμα της ύπαρξής μας, ένα σημείο σκοτεινό που ταξιδεύει σαν το ψάρι μέσα στην αυγινή γαλήνη του πελάγου και το βλέπεις. Ένα κενό παντού μαζί μας. Ορίστε, δεν έχετε ένα κενό. Δεν νιώθετε ένα κενό παντού μαζί μας, παντού μαζί σας. Το περιγράφει πάρα πολύ ωραία, είναι ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για λίγες ακόμα μέρες. Έχει αφήσει ιστορία. Νομίζω η πιο ιστορική στιγμή του Προκόπη Παυλόπουλου, πολλές μπορεί να διαλέξει κανείς, είναι λίγο πριν γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας, στο στούντιο του Αντένα, όταν ο Κασιδιάρης ρίχνει νερό στη Ρένα Δούρου και σηκώνεται και χτυπάει τη Λιάνα Κανέλη. Σηκώθηκε ο Δελατόλας που ήταν δίπλα, σηκώθηκε ο Παπαδάκης που ήταν δίπλα. Κάθε άνθρωπος που βλέπει αυτό το σκηνικό μπροστά του σηκώνεται λίγο από την καρέκλα. Εγώ δεν λέω να σηκωθεί, να πλακωθεί. Ανακάθεται κάπως, δείχνει ένα ενδιαφέρον. Ακίνητος παρακολουθούσε όλο αυτό που για πρώτη φορά βλέπαμε όλοι μπροστά μας. Ένας, αυτός που είναι, να χτυπάει μια βουλευτή και μια υποψήφια. Μπορεί να ήταν και βουλευτής η Ρένα Δούρου, δεν θυμάμαι. Να χτυπάει, να σηκώνεται και να βλέπουμε το φασισμό μπροστά πως εδρούσε σε κάποιο στούντιο. Ακίνητος ο Προκόπης Παυλόπουλος. Αυτό για μένα, αυτό είναι η εικόνα του Προκόπη Παυλόπουλου. Όχι όλα τα υπόλοιπα, όχι προεδρία, όχι τα όσα έλεγε και ποτέ κατά τη διάρκεια της προεδρίας δεν έφευγε από το νου μας. Οπότε ας θυμηθούμε τα ποίηματα που μας έλεγε. Δεν απομένει τίποτε παρά μόνο το βάρος, η νοσταλγία του βάρους μιας ύπαρξης ζωντανής εκεί που μένουμε τώρα ανυπόστατοι, λυγίζοντας τα κλονάρια της φρικτής ιτιάς σωριασμένα μέσα στη διάρκεια της εμπληπησίας, ενώ το ρέμα κίτρινο κατεβάζει αργά βούρλα ξεριζωμένα μες στο βούρκο, εικόνα μορφής που μαρμάρωσε με την απόφαση μιας πίκρας παντοτινής. Ο ποιητής ένα κενό. Πάλι κενό, πολλά κενά και ο ποιητής ένα κενό. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλά κενά, λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Λαός, μέρος δεύτερον. Καλημέρα. Καλημέρα. Για κάτι ρίσια παίρνω τηλέφωνο από που είχαμε κλείσει. Σωστά παίρνω για να για σφάξιμο. Για τα ρίζια. Για καμιά τριανταρή ρίσια που. Αερίφια, αερίφια, όχι ρίζια. Δεν θα σκοτώσουμε το ρύζι. Γιατί κάποιοι πυρπόλησαν το ρύζι στο Βιετνάμ, δεν ξέρω αν τα ξέρετε. Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι. Τέλος πάντων τώρα. Ρέγατε όλο και ο ρύζι μου λες. Λοιπόν, τώρα είναι για τα αμνοερίφια. Ναι, για... Αυτά θα τα κάνουμε αντικριστό μετά, έτσι. Όχι, για τσιγαριαστό. Ήταν να τα πάρουν, να τα σφάξουν, να τα κάνουν τσιγαριαστό για ένα γάμο. Σωστά πήρα τηλέφωνο. Σωστά πήρατε τηλέφωνο. Πόσα θα σφάξουμε. Καμιά τριανταρέ είναι. Θα πάτα γύρω από τη Μαδάρα, γιατί δεν πήρα τηλέφωνο, γιατί επαευρέχει. Επαευρέχει, ναι. Κατάλαβα. Αλλά πολλά από αυτά ψηφίσανε Μητσοτάκι. Έχουν ψηφίσει Μητσοτάκι πολλά από αυτά. Μήπως είναι ρίσκο. Εγώ σου μιλάω για έχνη, για ζώα σου μιλάω τώρα. Για ζώα μιλάω κι εγώ, για ζώα. Τώρα αυτά τα ζώα τα τρως, μετά εμπιστεύεσαι το κρέας τους. Ψηφίσανε Μητσοτάκι και τον παπά. Αυτά είναι άλλα ζώα. Εγώ σου λέω για κανονικά ζώα. Ναι. Δεν ξέρω αν πάνε τα γαΐρα από τη Μαδάρα, γιατί είπα ευρέχει. Για αυτούς επειδή. Είπα ευρέχει. Σήμερα που μιλώμε. Έτσι ακούσε τη βρέχη. Και πάει ευρέχει. Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω αν μου κατέβουν. Για αυτούς πήρα τηλέφωνο. Δηλαδή να μην σε γελάσουν. Άμα δεν μπορούν να πιάσουν από τη βροχή επειδή θα γλιστράνε, πάμε να του βουρίξει λίγο στο εγκέφαλο με το τέτοιο, να του παίξει δύο, να τηλειώνουμε. Πέρα το άμα κατέβουν, για αυτούς πήρα τηλέφωνο, σε περιπέζω, κατάλαβες. Θα σκοτώσουμε έτσι. Τι με περιπέζει, εσύ με περιπέζει. Όχι, θα το σκοτώσουμε άμα χρειαστεί. Για να μην πλήσει το γάμο και δεν έχει να βγάλει μετά το κρέα. Θα έχω εγώ στο γάμο, δεν θα τρώγεται αυτό το κρέα. Ψηφίσανε Μητσοτάκι σου λέω, δεν τρώγονται αυτοί. Δεν τρώγονται αυτοί. Να σου πω τώρα, δεν βγάζω άκρη μαζί σου. Δεν βγάζω κι εγώ άκρη μαζί σου. Τι θες τώρα, να συναντηθούμε κάπου να λύσουμε τις διαφορές μας. Είδα να σου πω, έλα να σου πω. Λίρα, παίζεις. Πες του άλλο, ακούς. Πες του άλλο να βάλει άλλα κρέατα για το γάμο, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το βοηθήσω εγώ, γιατί. Θα του πω να βάλει ομά κρέατα. Ομά κρέατα για το γάμο, να γουστάρει και νύφη. Ή ο γαμπρός. Ένα λάξ, δεν ξέρεις. Ομά κρέατα δεν ξέρω, όσοι λέω για κρέατα κανονικά. Μοντερνιές τώρα, ξέρεις. Έλα, λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, πάω να γεμίσω το όπλο τώρα. Θα του παίξω δυο το αμνοερίφιο. Έλα εδώ γαμμένο. Πες του, έλα να σου πω, πες του να μην το περιπέζω εγώ να βρει αλλού κρέατα, εντάξει. Και άμα είναι, θα μιλήσουμε για ζυγούρια, εντάξει. Και ζυγούρι θα φάμε. Να μην μπορεί να το μασίσουμε με τίποτα, να μην μασιέται. Μήπως έχεις και προβατίνα. Αποστολάκι. Καλέ, την έβγαλες και το 2020. Τι λες. Άλλαξες δεκαετία, δεν σου το είχα. Δεν με κατάλαβες. Η μπάμπο δεν είσαι. Η μπάμπο. Καλά σε κατάλαβα, το ότι δεν σε περίμενα λέω. Γιατί δεν το περίμενες. Άλλαξε χρονιά, άλλαξε δεκαετία, δεν σου το είχα να τις κατζάρεις. Τι λες μωρέ, άλλαξε και πήρα να σας πω χρόνια πολλά. Επίσης. Και του Σίμιου βέβαια. Καλά, άλλος από εκεί, ναι, κατάλαβα. Ναι. Θα τον γνωρίσεις όπου να, θα τον γνωρίσεις εκεί πάνω ψηλά. Πού ψηλά. Στο Μέγαρο Μαξίμου, τι που ψηλά, εκεί που θα πάτε. Που είναι και ο Πέτρος που έχει γίνει Άγιος στην είσοδο. Ναι. Εκεί, ναι. Ο Πετράν. Εκεί θα πάμε. Σαν να λέμε ότι και αυτός είναι με το ένα πόδι μέσα. Ναι. Κυριολεκτικά. Άντε, λοιπόν, ναι, καλή ναι. Αντάμωση. Γεια. Για σας εννοώ τους δυο. Έλα, γεια. Έλα, Στράγε, πάλι ρε με την πρώτη. Ρε, τη Αγία σήμερα Ευθυμία. Και θυμήθηκα τον Καλαμούκη όταν ήταν άγνωστο, λεγόταν Ευθύμιο. Αυτό ο κομμουνιστή. Ναι, μετά το καλλιτεχνικό του το κάναμε Ευθύμιο να είναι λίγο πιο έβυχο. Ναι, ναι, όλα αυτά τα έβυχα που πήγαινε στι εκκλησίε ραντεβού και τρώει μελομακάρονα και κουραμπιέδε τα Χριστούγεννα. Έχουνε Χριστούγεννα, ρε, οι κομμουνιστέ. Τι είναι αυτά που λες, τι ακατάλληλα είναι, παιδί μου, τι ήπιε. Δεν ξέρω τι είπε ρε μαλακά, άκου τώρα και έβγαλες από το λογότυπό σου της ελληνοφρένειας τη σημαία που την είχες στα ανάποδα. Δεν μου λες, οι κοιλώτες παίζουν στο ίντερνετ να το κατεβάσουμε της ελληνοφρένειας. Όχι γιατί το ίδιο έργο... Αντιλαμβάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά γενικώς. Μια βλάβη, μια βίδα που έχει λασκάρει. Τι έγινε, κόψου καπιστράνα. Γιατί ρε μαλακισμένο της Αγίας Ευθυμίας σήμερα ρε. Έκανες τσιγαριλίκι μαζί με αλκοόλ. Όχι ρε, είμαι στα λιώφητα ρε με τις παρθένες μου ρε. Άι στο διάλο ρε, κλείσε ρε, κλείσε. Φιλιά πολλά. Θα κλείσω αφού δεν βγάζω άκρη, έλα. Αυτό που είναι ήδη ορατό είναι πως γύρω μας πνέει ένας αέρας αισιοδοξίας. Συνέπειε του αυνανισμού της προκεχωρημένης ηλικίας. Αν είναι δυνατόν, τι ακούμε από στόμα υπουργού. Δύο μηνύματα ακροατών, ένας εδώ λέει, δεν λέει το όνομά του. Λέγαμε πριν για το ναζισμό, φασισμό και λέει για το Auschwitz, για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για τη βιομηχανία, την τέλεια θανάτου. Αν πάει κανείς στο Auschwitz θα το καταλάβει, γιατί και τα σειρματοπλέγματα είναι σε απόλυτη ευθεία. Δεν ξεφεύγουν χιλιοστό, οι κολόνες, τα πάντα, όλα. Τόσα χρόνια μετά, τόσες δεκαετίες έχουν μείνει. Και γράφει ο ακροατής, αυτό που ανέφερες ηλίθιε, για μένα, είναι ναζισμός. Ο φασισμός είναι άλλο πράγμα. Είναι καλός ο φασισμός και είναι ο ναζισμός κακό? Για πες μας και τι διαφορά, ποια ακριβώς διαφορά υπάρχει. Και ένα άλλο μήνυμα, άσχετε τελείως. Χαίρετε Θύμιο, μου λέει. Χρόνια πολλά, προχτές για τη γιορτή, οκ. Okay. Έχω πάρει, λέει, κάνα δύο φορές τηλέφωνο στην εκπομπή και ο Αποστόλης έχει βγάλει όλες τις βλακίες που έχω πει, αλλά τα καλά λόγια που έχω πει για σένα, όχι. Να το προσέξεις το μούτρο, σου πριονίζει την καρέγκλα. Καλά κάνεις και μου το λες, Αγγελική, θα γίνει χαμός. Θα πάω μέσα μετά και θα γίνει σφαγή και μακελιό. Αν ακούσετε φωνές ή αν ακούσετε έγκλημα εδώ στον Πειρά, να ξέρετε ποιος θα έχει σκοτώσει ποιον. Ή κρεμάσει, μάλλον. Είμαστε εδώ στον τέταρτο, δεν είμαστε. Τέταρτο. Οπότε θα γίνει ο γνωστός χαμός. Μέχρι να γίνει ο χαμός, να ξέρετε ότι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς καλπάζει σε αυτή τη χώρα, έχει καθορίσει τη χώρα τόσο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής χθες, μιλώντας για την παιδεία, υιοθέτησε σύνθημα της ΚΝΕ. Μπορούμε να διαμορφώσουμε μια εθνική συνένεση για να φτιάξουμε μαζί τα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδος. Με ερευνητικά προγράμματα που θα ενισχύουν την εθνική οικονομία, με σύγχρονες σπουδές που θα οδηγούν τελικά τα παιδιά μας σε καλές δουλειές, με ελευθερία και δημιουργία για τις επόμενες γενιές. Και τότε, ποιος ξέρει, ίσως συμμεριστώ και εγώ ένα παλιό σύνθημα που ακουγόταν στα αμφιθέατρα από την αριστερά: πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στον αγώνα. Από την ΚΝΕ ακουγότανε. Πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στον αγώνα. Λοιπόν, μπορεί να το υιοθετήσει και ο Κυριάκος, τον ακούσατε από τη χθεσινή του ομιλία για την παιδεία. Αλλάζουν εκεί τα πάντα. Η κυρία Κεραμέως μπορεί να μην ξέρει ποιο είναι το ποσοστό του ΑΕΠ που δίνεται για την παιδεία, που είναι κομβικό για να κάνεις παιδεία, να χτίσεις παιδεία, να φτιάξεις παιδεία. Αλλά όμως εξήγηλαν ένα σωρό άλλα μέτρα και γι' αυτό πήγε και ο Πρωθυπουργός να τα ενισχύσει. Μέσα εκεί, μέσα σε αυτή την ομιλία, μίλησε και για ένα άλλο μέτρο που αφορά την παιδεία των μαθητών. Το νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει και άλλες διατάξεις, τις οποίες κρίνω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές, και την συμβολική δυνατότητα που δίνουμε στα σχολεία να μπορούν να αποφασίζουν τα ίδια για τις μαθητικές εκδρομές. Θυμάμαι να μου περιγράφει η Υπουργός πόσα διαφορετικά στάδια αδειών και υπογραφών χρειαζόντουσαν για να μπορέσει ένα σχολείο να κάνει μια μαθητική εκδρομή. Αυτό αλλάζει πια. Έχουμε αρκετή εμπιστοσύνη στα σχολεία και στις διευθύνσεις τους να μπορούν να αποφασίζουν τα ίδια για το πού θα πηγαίνουν εκδρομές. Θα καεί Μύκονος, από ό,τι μπορείτε να καταλάβετε, τώρα που θα αποφασίζουν και μόνοι τους, γιατί με τη γραφειοκρατία το βλέπει και ένας χριστιανός παραπάνω και λέει πού να πάνε, ας πάνε σε κάτι καλύτερο. Όχι ότι στο καλύτερο πήγαιναν και στα αρχαία, αγκαρία κάνανε, στα μνημεία της χώρας, στους ιστορικούς άλλους τόπους, γιατί έχει και άλλους τόπους εκτός από αρχαία αυτή η χώρα, έχει και τόπους μαρτυρίου, έχει και τόπους με αίμα, είναι η ομορφιά της χώρας, συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά μέσα στις ομορφιές, όχι μόνο ήλιος, παραλίες, μάρμαρα και γκρεμισμένοι κύονες, έχει και τόπους μαρτυρίου που επίσης θα άξιζαν να δουν τα παιδιά και να πάνε μετά και σε όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς παιδιά είναι, θα κάνουν τα πάντα. Αυτή η σωστή αναλογία που δεν υπήρξε ποτέ, ούτε στα δικά μας μαθητικά χρόνια, ούτε και τώρα. Αλλά τώρα που δίδεται και το ελεύθερο, θα γίνει νομίζω γνωστός χαμός. Ευτυχώς που ενώ συμβαίνουν αυτά, υπάρχει ένας φάρος σε αυτόν τον τόπο να φωτίζει το λαό. Απέναντι σε αυτήν την ηθική, την πολιτική παρακμή, υπάρχει απάντηση. Η αναγεννημένη και ισχυρή Νέα Δημοκρατία, μία από τις μεγαλύτερες κεντροδεξιές δυνάμεις στην Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Είμαστε φάρος. Κι όταν σαλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου. Είμαστε φάρος. Που εσύ φως μου να σου φάρω. Είναι με άλλα λόγια ο αισιόδοξος κόλλος της Νέας Δημοκρατίας που ανατέλει. Δεν τα περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Είναι και φάρος να και ο Μαραβέγιας και ό,τι αισιόδοξο από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν βγήκε σήμερα στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης, το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα. Το ίδιο το τμήμα βγάζει την εξής ανακοίνωση. Προς την Ελληνική Παιδοψυχιατρική Εταιρεία τη στέλνει. Αγαπητοί συνάδελφοι, με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πέδρου Πεντέλης, λόγω ανεπάρκειας ανθρωπίνων πόρων, προσωπικού δηλαδή, αδυνατεί να ανταποκριθεί στο σύνολο των λειτουργιών του. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα παραμένουν κενές 4 οργανικές θέσεις γιατρών, η μοναδική οργανική θέση ψυχολόγου και η μοναδική οργανική θέση κοινωνικού λειτουργού. Επίσης, ο αριθμός των νοσηλευτών της μονάδας ενδονοσοκομιακής νοσηλείας μειώνεται διαρκώς και πλέον είναι κάτω από το κρίσιμο σημείο ώστε να μπορεί να εκπληρώσει το πρόγραμμα εναλλασσόμενης υπηρεσίας βάρδιας των νοσηλευτών. Ενδεικτικά, λέει, ενώ το θεμετόριο αριθμού νοσηλευτών είναι 14 άτομα, το ακραίο κατώτερο ασφαλείας είναι 12 άτομα, στην παρούσα φάση υπηρετούν 8 νοσηλευτές, μία σε αναρωτική άδεια και μία προϊσταμένη. Και ως αποτέλεσμα αυτών, λέει η ανακοίνωση, πλέον είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας δηλώσουμε ότι η μονάδα ενδονοσοκομιακής νοσηλείας δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της μετά την 1η Δευτέρου του 2020. Εξάλλου, λέει, είναι απαραίτητο να γίνει η αναστολή από την ημερομηνία αυτή, να γίνει η αναστολή εισαγωγών μέχρι να ολοκληρωθεί η νοσηλεία των υπαρχόντων νοσηλευόμενων παιδιών. Η μονάδα θα μπορεί να επαναλειτουργήσει μόλις υπάρξει επαρκή στελέχωσή της, ώστε να μπορεί να εκπληρώνεται ένα ασφαλές πρόγραμμα εναλλασσόμενης υπηρεσίας νοσηλευτών. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία, ένα απλό ωραίο παράδειγμα καθημερινότητας από ένα κρίσιμο τμήμα, το παιδοψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης. Έχουν συμβεί και σε άλλα νοσοκομεία, και στην Καλλιθέα νομίζω έκλεισε κάποια πτέρυγα εκεί. Είναι η παιδεία και είναι ο φάρος που ακούσαμε πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είναι και όλα αυτά τα πολύ ωραία, η κανονικότητα που έχουμε έρθει, έχουν τελειώσει τα μνημόνια, να το σημειώσουμε αυτό. Και η υγεία και η παιδεία είναι στις πρώτες προτεραιότητες, γιατί είμαστε ευρωπαϊκή χώρα και είμαστε κυρίως το 2020. Και η ανάπτυξη έρχεται και τα μερίσματα δίδονται, αλλά κλείνουν κρίσιμες πτέρυγες για την υγεία, το τόσο σημαντικό θέμα των ανθρώπων και των παιδιών. Εδώ μιλάμε για παιδιά. Βεβαίως, όπως είδαμε πριν λίγες μέρες, η Νέα Δημοκρατία, στελέχη, βουλευτές ξεσήκωσαν σ' άλλο για τα αγέννητα παιδιά. Για τα αγέννητα παιδιά. Για τα γεννημένα που έχουν πρόβλημα και χρήζουν υποστήριξη, δεν πολύ ενδιαφέρονται γιατί κλείνουν η μία μετά τις άλλες οι μονάδες. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Να, λίγο Τσίπρα. Λίγο Τσίπρα να βάλουμε. Γιατί και του Τσίπρα, τα λέω εγώ εδώ, δεν πάμε καλά, αλλά το θέμα είναι να τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει κανείς Έλληνας πολίτης που να μην βλέπει ότι δεν πάμε καλά. Ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πηγαίνει από το ένα λάθος στο άλλο. Καλά λοιπόν μέσα, αυτά ίσως περίμενε κανείς να συμβούν. Αλλά και έξω δεν πάμε καλά. Λοιπόν εκεί είναι που δεν πάμε καλά. Εκεί όμως που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι δεν πάμε καθόλου καλά είναι το προσφυγικό. Δεν πάμε λοιπόν καθόλου καλά έξω, αλλά δεν πάμε ούτε και μέσα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θα μπορούσα να μιλάω για πολλή ώρα για να τεκμηριώσω με επιχειρήματα και με παραδείγματα το βασικό μου συμπέρασμα, το αρχικό μου συμπέρασμα, ότι η χώρα δεν πάει καλά. Μα το είπε σε όλου του τόνου 10 φορές. Είναι μάζμα από τη χθεσινή του ομιλία. Δεν περνάει καλά ο Αλέξης Τσίπρας, δεν περνάει καθόλου καλά σε αυτόν τον τόπο. Όλα αυτά ξεκίνησαν από την 8η Ιουλίου. Πριν περνούσαμε όλοι πάρα πολύ καλά και κυρίως πηγαίναμε όλοι πάρα πολύ καλά. Με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια, έχει παγκόσμια σύνορα, ρε Αποστολή. Δεν υπάρχουν σύνορα για την Ελλάδα, ξεκινάμε από αυτό. Εννοείται, έχουμε δώσει τα πάντα σε όλο τον πλανήτη. Έτσι. Είναι δυνατόν να μιλάμε μέρος τώρα. Και επειδή άμα γουστάρουμε τον έχουμε πιο μεγάλο από τους άλλους, δεν εκτιμάνε ότι δεν τον βγάζουμε έξω να τον δείξουμε. Δεν το εκτιμάνε αυτό. Αλλά τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όλα αυτά τα τσικότα, καραγκιόζη, διόλα που είναι γύρω-γύρω, δεν μασάμε, θα το δείξουμε. Έχουμε στρατάρχη όμως μπροστά, είναι στον Μπογδάνο. Τον ακούει ο γέρος να πούμε τώρα. Ναι, το ίδιο λέμε. Για πες μου τώρα, πού έχουμε στείλει στρατό? Εδώ, στην Κορέα. Έχουμε στείλει στην Κορέα, δεν έχουμε στείλει? Ναι. Ναι, και κάπου αλλού. Πού έχουμε στείλει όμως, πρέπει να το ξέρεις. Όταν έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση, πήγε ο κόκκινος στρατός. Έλα, πέστα και ξέρεις που θα καταλήξουμε. Στην Κορέα, Ελένη. Λοιπόν, είχαν και το λευκό στρατό όμως. Και είχαμε στείλει από εδώ τάγματα. Τάγματα εμπρός στον αγώνα. Για να βοηθήσω τον Τζάρο. Σωστά. Ναι. Και αυτά. Γεια σου, Τεκνό. Α, μανάρι μου, πού είσαι εσύ? Εγώ έλειπα σε καλλιτεχνική τουρνέ. Πού ήτανε, μωρή? Πανταχώθεν. Πανταχώθεν? Ναι. Παρτουζιάρικο μου ακούγεται αυτό. Τέλος πάντων. Αλλά σήμερα σε πήρα να σου πω ότι από χθες ακούω στα ΜΜΕ ότι η υπόθεση του ματωμένου του Ζακ ξαναέρχεται στην επικαιρότητα. Αλλά φοβάμαι ότι πάνε να το κάνουν πλακάκι, Απόστολε. Το πιθανότερο. Ναι, και λυπάμαι και δεν πρέπει να γίνει έτσι, γιατί η ψυχή του πρέπει να βρει ανάπαυση εκεί που είναι. Είδες πόσο μπροστά είναι οι ακροατές. Συμφωνώ με τον ακροατή. Μπογδάνο στην εκπομπή. Το απαιτεί ο λαός. Πόσο χαμηλά θα φτάσει η εκπομπή άλλο πια. Αγόρι μου, εμείς είμαστε προχωρημένοι. Εσύ είσαι 300 χρόνια πίσω από τα κουνελιά. Έχεις μπλέξει μπέλος να λογεί τον Πολσεβίκο. Γεια. Τόλι. Αποστόλης. Έλα ρε Τόλι. Αποστόλης. Αποστόλης. Πόπο μας γάμισες. Όχι ακόμα. Πρώτη του μήνα που έρχομαι Ηράκλειο. Τώρα θα καταλάβεις. Στο τέλος θα το πω αυτό. Όχι, το είπα εγώ στην αρχή για να τελειώνουμε. Εσύ κάνεις μαλακμένη διαφήμιση. Μου κάνεις ζημιά. Γιατί κάνω μαλακμένη διαφήμιση. Τώρα θα δεις από σήμερα. Έχεις κάνει κράτηση. Αφού δεν μου έχεις πει. Δεν έχεις πει τηλέφωνα τίποτα ρε πούτι μου. Να δεις που στο τέλος θα φας πακέτο. Πες τίποτα, πες το. Βάλει ένα τρέιλεράκι στο YouTube μέσα να τα ακούσουμε. Θα βάνω. Ρέσει, να σε ρωτήσω κάτι. Τα παλικάρια που θέλουν να στείλουν στη Λιβύη τα ρωτήσαν αυτοί καθόλου. Τα παλικάρια. όχι, έπρεπε. Κοίτα, εγώ έκανα μια πολύ εμπεριστατωμένη έρευνα για τη Λιβύη και δεν είναι μόνο η Τρίπολη, φίλε. Είναι το Τομπρούκ που έχουμε εδώ μια παραλία στο Ηράκλειο. Είναι ο Γκανταμές, μια πόλη τη Λιβύη που εδώ έχουμε τον Γκαντέμι, τον Κούλι. Είναι και η Σύρτη που εμεί έχουμε το Σύρτη στην πόρτα. Αχ, σταμάτα, σταμάτα. Και κλείνω με δύο θεματάκια. Ναι. Να πει στο γρόθο τον Μπογδάνο, που δεν είναι Ρουφιάνο. Δεν είναι Ρουφιάνος. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Ναι. Ότι ηλίθιε, γιατί είπε πριν από 10 λεπτά, ότι τότε λέει φεύγανε λίγο με τη βάρκα και πηγαίναν στη Λιβύη. Γρόθε, τότε που πηγαίναν στη Λιβύη, γρόθε, ήταν ο Καντάφη. Γρόθε. Μήπως να πούμε ο Κώστας ο Μπογδάνος που δεν είναι και γρόθος. Γιατί το βλέπω να έρχεται. Μ' αρέσει και αυτό. Ναι. Και το δεύτερο που αφορά πάλι τον Κώστα τον Μπογδάνο που προς Θεού, παιδιά, δεν είναι Ρουφιάνος, έτσι, σας παρακαλώ πολύ. Επίσης υπάρχει και ο Κώστας ο Ρουφιάνος που δεν είναι Μπογδάνος. Ναι ρε, θα καβαρέσει. Ένας Κώστας τώρα, δεν το ξέρουμε. Έτσι, έλα σου πω, κλείνω με αυτό. Παιδιά, ακούστε με να δείτε. Σάββατο 1 Φλεβάρι, Ηράκλειο. Και Κυριακή 2 Φλεβάρι, Χανιά. Και να σου πω κάτι τελευταίο. Θες να στο κάνω καλύτερο. Για πες το. Σάββατο 1 Φλεβάρι, Ηράκλειο, στη μουσική σκηνή Νιν και ΑΗ Live. Είσαι Θεός, τελείωσε. Κλείνω και κανονίζω. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 17, Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 10:30, τηλέφωνο για κρατήσεις 6980-03-8651. Πω, είσαι Θεός, ρε. 1η Φλεβάρι και 2 Φλεβάρι στα Χανιά, Κυριακή, στο Μπράντεφερ. Επιμενίδου 2, τηλέφωνο για κρατήσεις 6974-02-0550. Ωραία, να σου πω. Κατάφερε ρε μπαγάσα πέρυσι σου να 2 Φλεβάρι Ηράκλειο στον Μποφόρ που δεν πρόλαβα να έρθω που έλεγα τον εαυτό μου κιλότα. Πώς θα κατάφερε και το έκανε φέτο 1 Φλεβάρι. Για να καταφέρει. Είσαι θεός, γι' αυτό τα κατάφερε. Αποστολάκο μου, γεια σου Αντρακή, θα πούμε από κοντά.